زمانیہ میں اسلام سے بیزار کرنے کا یہ پروپاگنڈا ضرور. کتنے غلط کام کیا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والے آدمی کے ساتھ. تو اس طریقے سے یہ لوگ اسلام کے خلاف تاثر پیدا کرتے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے. تو محتاط ہو کر اگر رہیں تو دوسرے لوگوں پر اچھا اثر پڑتا, اور جب کبھی غلط آئیں گے تو کافروں پر, عیسائیوں پر, یہودیوں, دہریوں, کمیونسٹوں پر اور دوسرے لوگوں پر غلط اثر پڑتا ہے. چوری مسلمان زیادہ کرتے ہیں. اور سویڈن میں ایک ہمارے دوست ٹریننگ لینے کے لیے گیا, اس نے کہا کہ میں نے بعض آدمیوں کو دعوت دی تم اسلام قبول کر لو, تو اس نے کہا کہ کیا ہم چور بن جائیں؟ مسلمان تو مشرق وسطی میں ہم دیکھتے ہیں چوریاں ہی کرتے رہتے ہیں, چور بنے گی مسلمان. تو دیکھو یہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے کا کیسا یہ سلسلہ بن, جو غلط کام کرے گا اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے گی. بہرحال اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا, خدا نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا, اور اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے یعنی قرآن, اس پر ایمان لائے, اور یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو جو ایمان لائیں گے, نیک اعمال کریں گے, جو چھوٹی موٹی تقصیریں ہوں گی خدا معاف کرے گا, کفر عنہم سیئات ہیں, ایمان اور نیکی کی بدولت چھوٹی موٹی غلطیاں معاف ہوتی رہتی ہیں. وہ اصلاح بالہم, ان کے حال کو اللہ درست کرے گا, بال بمانے حال. یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی ہے, کفر شرک کی تمام قسمیں یہ باطل ہیں, کافر لوگ باطل کے پیروکار ہیں اور ایماندار حق کے پیروکار ہیں. توحید, خدا کی وحدانیت, نبیوں پر ایمان, قیامت کو ماننا, بس بعد الموت پر یقین رکھنا, ملائکہ پر ایمان رکھنا, خدا کی کتابوں پر ایمان رکھنا اور نیکی کو انجام دینا, یہ تمام حق کا سلسلہ ہے. یہ حق ہے, کافر باطل پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والے یہ حق کے پیروکار ہیں جو رب کی طرف سے آیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح یضرب و بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی امثال یعنی احوال, کہ جو ان کے لیے اچھے ہیں اور جو ان کے لیے مفید ہیں, اور جو خرابی ہیں ان کی وہ بھی بیان کرتا ہے تاکہ لوگ بات کو سمجھ لیں. یہ تمہید کے طور پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے. آگے پھر جہاد کا اصل مسئلہ جو ہے وہ مذکور ہوگا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا لقيتم الذين كفروا, جبکہ تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, تو پھر مارو گردنیں ان کی, یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو تو پھر مضبوط باندھ لو قید. پھر اس کے بعد یا تو احسان ہوگا اور یا پھر فدیہ ہوگا, یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار. یہ بات تم نے سن لی, اور اگر اللہ تعالی چاہے تو بدلہ لے لے ان سے, لیکن وہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ, اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں بس ہرگز نہیں ضائع کرے گا ان کے اعمال کو، رہنمائی فرمائے گا ان کی اور درست کرے گا ان کے حال کو، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں وہ کہ جو ان کو جس کی پہچان کرا دی ہے اس نے ان کے لیے. پہلی آیات میں تمہید تھی، فاسق لوگ وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو ایسے لوگوں کی کوتاہیوں کو خدا تعالیٰ معاف فرمائے گا، ان کے حالات کو درست کرے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ کافر لوگ باطل کی پیروی کرتے ہیں اور ایماندار لوگ حق کی پیروی کرتے ہیں. یہ حق اور باطل کی آویزش اور ٹکر ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی قیامت تک. یہ سلسلہ اسی طرح حق اور باطل کی ٹکر رہتی ہے. تو اب اللہ تعالی نے یہ قانون بیان فرمایا، یہ قانون جنگ ارشاد ہوتا ہے. حق اور باطل کا مقابلہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن اگر جنگ کی صورت ہو جائے کہ جب مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے کی نوبت آ جائے تو اس کا قانون یہ ہے. یہ جنگ اور جہاد کا قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری ٹکر ہو جائے کافروں سے. اور یہ جنگ کی نوبت یقیناً آتی ہے، کیونکہ کافر لوگ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں پہلے، کیونکہ وہ فاسق ہیں اور نافرمان ہیں، اور وہ نہ تو خدا کی توحید کو مانتے ہیں، نہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نہ جزائے عمل کو وہ مانتے ہیں، بلکہ وہ تو کفر کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی رائے حق سے روکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت کے اندر مقابلہ ہوگا کہ جو حق کے راستے سے جو روکے گا اس کے ساتھ قدرتی طور پر مقابلہ ہوگا، کیونکہ ایماندار تو ایمان کو اور اس کے تقاضے کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ایماندار تو فساد نہیں کرتے. لیکن کفر کرنے والے لوگ یہ ایمان کے راستے کو ہی روکنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو کفر اور شرک کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں. تو اس کی لا محالہ جنگ ہوگی، جنگ کی نوبت یقیناً آئے گی، یہ ہو نہیں سکتا. اسی واسطے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، لوگوں اللہ تعالی سے عافیت ہی طلب کرتے رہو، عافیت ہی مانگتے رہو کہ اللہ تعالی عافیت کے اندر رکھے. عافیت سلامتی کو کہا جاتا، بھائی ہم سلامتی کے رہیں کے اندر رہیں، جسم و جان روح مذہب دین آدمی سلامتی میں رہے. لیکن فرمایا کہ جس وقت دشمن سے ٹکر ہو جائے تو پھر بزدلی نہ دکھاؤ، پھر ثابت قدم رہو. وَوَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، پھر یقین جانو کہ تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے. اگر مارے جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرو, بزدلی نہ دکھاؤ. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے دوسری جگہ یہ قانون بیان فرمایا ہے. ابتدا میں جب مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی, ایک مسلمان کو حکم تھا 10 کافروں کا مقابلہ کریں, 10 کافروں سے ٹکر لے. لیکن بعد میں اللہ نے انسانی کمزوری کی بنا پر تخفیف کر دی. علم اللہ انفیکم ضعفا, اللہ جانتا ہے کہ تم اتنی طاقت تو نہیں رکھتے, تو پھر یہ قانون بتلا دیا کہ اپنے سے دگنے کافر کے مقابلے میں بھاگنا نہیں. ہاں اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر تم پیچھے ہٹ سکتے. تو ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جائے بالکل, اگر ایسی صورت میں میدان جنگ میں اپنے سے دگنے دشمن سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ نے فرمایا جہنم میں جائے گا. سخت وعید فرمائی جیسا کہ سورہ انفال میں موجود ہے, جہنم کی وعید فرمائی, اجازت نہیں دی. تو ڈٹ کر مقابلہ کرو, اور یہ اس آیت کے اندر بھی اشارتاً یہ بات سمجھائیے, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب تمہاری کافروں سے ٹکر ہو, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, بزدلی نہ دکھاؤ بلکہ پوری قوت کے ساتھ مقابلہ